زلاتوی د تیرتی لاری گلن دکلی ظلم و واری دشمال مدساوی او گلن دکلی ظلم و واری دشمال مدساوی زلاتوی د تیرتی لاری گلن دکلی ظلم و واری دشمال مدساوی او گلن دکلی ظلم و واری دشمال مدساوی واق او هم واقعی تر پتاسو گلن دکلی ظلم و واری دشمال مدساوی واق او هم واقعی تر پتاسو گلن دکلی ظلم و واری دشمال مدساوی سر پسل کو وحی کو کاری گلن دکلی ظلم و واری دشمال مدساوی او گلن دکلی ظلم و واری دشمال مدساوی زلاتوی دکتشتی لاری گلن دکلی ظلم و واری دشمال مدساوی او گلن دکلی ظلم و واری دشمال مدساوی کانی او پرچی ورطا ورشوال گلن دکلی ظلم و واری دشمال مدساوی کانی او پرچی ورطا ورشوال گلن دکلی ظلم و واری دشمال مدساوی شپری گزار لہاری گاری گلن دکلی ظلم و واری دشمال مدساوی او گلن دکلی ظلم و واری دشمال مدساوی زلاتوی دکتشتی لاری گلن دکلی ظلم و واری دشمال مدساوی او گلن دکلی ظلم و واری دشمال مدساوی لدشت غرونو بر وغنزی گلن دکلی ظلم و واری دشمال مدساوی لدشت غرونو بر وغنزی گلن دکلی ظلم و واری دشمال مدساوی وجنی الوری او هواری گلن دکلی ظلم و واری دشمال مدساوی او گلن دکلی ظلم و واری دشمال مدساوی زلاتوی دکتشتی لاری گلن دکلی ظلم و واری دشمال مدساوی او گلن دکلی ظلم و واری دشمال مدساوی شنده هر دسی سسول گلن دکلی ظلم و واری دشمال مدساوی شنده هر دسی سسول گلن دکلی ظلم و واری دشمال مدساوی مادی او خوانل بساری گلن دکلی ظلم و واری دشمال مدساوی او گلن دکلی ظلم و واری دشمال مدساوی زلاتوی دکتشتی لاری گلن دکلی ظلم و واری دشمال مدساوی او گلن دکلی ظلم و واری دشمال مدساوی ای مسلم یار سر مدساوی گلن دکلی ظلم و واری دشمال مدساوی ای مسلم یار سر مدساوی گلن دکلی ظلم و واری دشمال مدساوی